Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pod lupą komisji weryfikacyjnej dziś kamienica na warszawskiej Woli. Prezydent Gdańska zapowiada wniosek o delegalizację ONR. Unijni ministrowie spraw zagranicznych dyskutują w Luksemburgu o sytuacji w Syrii. Komisja weryfikacyjna zajmuje się reprywatyzacją budynku przy Dalberga 5 na Stołecznej Woli. Tę kamienicę miasto przekazało w części kolekcjonerowi roszczeń Markowi M. Ten za wszelką cenę dążył do jej oczyszczenia z lokatorów i zbycia nieruchomości. Zeznania pierwszego ze świadków śledzi w prokuraturze krajowej Michał Fedusio. Michale, co mówił mężczyzna? Pierwszym świadkiem jest lokator kamienicy przy Dalberga 5, Janusz Baranek. Opowiadał komisji o tym, jak mieszkańcy apelowali o cofnięcie decyzji reprywatyzacyjnej, wiedząc, że Marek M. skupił roszczenia do gruntu, a nie jest jego prawowitym spadkobiercą. Podczas spotkania z prezydent Hanną Gronkiewicz-Walc w 2007 roku prosili ją o interwencję w sprawie swojego budynku. Atmosfera spotkania była nerwowa z obu stron. Lokatorzy, którzy zamieszkiwali na podstawie umów zawartych z przedwojennymi właścicielami, prosili, a wręcz błagali o pomoc, zadając pytanie: pani prezydent, co teraz z nami będzie? Przecież kamienicznik drastycznymi podwyżkami czynszu chce się nas pozbyć. Inni zażądali wzruszenia decyzji jako niezgodnej z prawem. A komisja wezwała na dziś także dwoje referentów w sprawie Dalberga 5 ze stołecznego ratusza, zarządcę budynku oraz handlarza roszczeń Marka M., tego ostatniego w charakterze strony. Dziękujemy, to była relacja Michała Fedusia. Wystąpię z wnioskiem o delegalizację ONR, zapowiada prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i jak mówi, będzie oczekiwał wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych, czy ONR jest pod ochroną państwa polskiego. To reakcja na sobotni zjazd i marsz obozu narodowo-radykalnego w Gdańsku. Ulicami centrum miasta przeszło według policji do 400 osób ubranych na czarno ze sztandarami z symbolem falangi. Świętowali 84. rocznicę powstania organizacji. Skandowali hasła: Wielka Polska to nasz cel, tylko ONR, znajdzie się kij na lewacki ryj, PiS, PO, jedno zło, czy śmierć wrogom ojczyzny. Według policji marsz był legalny, nie doszło do incydentów. Wniosek o rejestrację zgromadzenia w Urzędzie Miasta złożyła mieszkanka Gdańska. Było ono zapowiadane jako zgromadzenie dotyczące zachowań narodowych. Urząd nie mógł odmówić jego rejestracji, mówi prezydent Adamowicz. Prawo do zgromadzeń jest prawem wolnościowym konstytucyjnie zagwarantowanym. Urzędy gmin nie mają prawa kontrolować wnioskodawców, oceniać tego wniosków. Wcześniej w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie w 1980 roku podpisywano słynne porozumienia sierpniowe, odbył się ogólnopolski zjazd ONR. W związku z tym Lech Wałęsa pyta na Twitterze, czy o takie wartości Polacy walczyli w grudniu 70 i sierpniu 80 roku w Gdańsku. Kiedy ich PiS zdelegalizuje, na co wszyscy czekają, aż oni przejmą władzę, pyta były prezydent. Za kilka godzin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dyskusja nad projektem rezolucji w sprawie Syrii, który przedłożyły Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania. Potępia on użycie broni chemicznej w tym kraju, zwłaszcza atak w Dumie z 7 kwietnia i postuluje utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów. Właśnie od sytuacji w Syrii zaczęli swoje spotkanie w Luksemburgu unijni ministrowie spraw zagranicznych. Dyskusja ma dotyczyć także możliwego wznowienia rozmów pokojowych, które doprowadziłyby do zakończenia wojny domowej w Syrii. Beata Płomecka. Ministrowie z Wielkiej Brytanii i Francji mają poinformować o rezultatach sobotnich nalotów. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson mówił przed spotkaniem, że decyzja o przeprowadzeniu akcji była słuszna. To nie jest próba zmiany reżimu czy pozbycia się Bashara al-Assada. Powiedzieliśmy, że mamy dość wykorzystywania broni chemicznej. Ministrowie mają także rozpocząć przygotowania do przyszłotygodniowej międzynarodowej konferencji w Brukseli poświęconej Syrii. Rozmowy mają dotyczyć pomocy humanitarnej i możliwego wznowienia rozmów pokojowych, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Zawsze była niechęć po stronie syryjskiego reżimu do negocjacji pokojowych w Genewie. Dlatego wzywamy Rosję i Iran, by wpłynęły na władze w Damaszku, by te wzięły udział w rozmowach. Podczas obiadu unijni ministrowie mają rozmawiać o relacjach z Rosją po ataku chemicznym w Wielkiej Brytanii. Władze w Londynie o zamach oskarżają Moskwę, ale na razie Unia nie pójdzie śladem Stanów Zjednoczonych i nie zaostrzy sankcji wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja tymczasem rozważa zaostrzenie sankcji wobec USA. Jak zapowiada wiceszef MSZ-u w Moskwie Siergiej Ryabkow, nie będzie zwlekała z przyjęciem ustawy o działaniach odwetowych. Sytuacja po prostu sama dyktuje konieczność dość energicznych działań, podkreśla Ryabkow. Projekt nie zakłada wprowadzenia natychmiastowych sankcji, ale przedstawia rozwiązania, z których będzie mógł skorzystać prezydent Władimir Putin. Proponuje na przykład ograniczenie importu lub eksportu określonych towarów, m.in. produkcji rolniczej, surowców, alkoholu i tytoniu czy lekarstw. Ustawa dawała aby również

Trzecia godzina naszego spotkania. Zaczęliśmy od kartki z kalendarza. 16 kwietnia 1953 roku urodził się Peter Garrett. 20 lat później założył zespół Midnight Oil. A w 2010 roku płyta zespołu Midnight Oil została okrzyknięta najlepszą australijską płytą wszechczasów. To tak przy okazji. Nasza piosenka dnia. I to jest tytuł piosenki Koma, nasza piosenka dnia, kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Od poniedziałku będzie słodko, ale inaczej. Każdy z nas lubi te słodkości. Zaczyna się od jednego ciasteczka, tabliczki, czekolady, batonika, a później nie wiadomo kiedy nie można bez tego żyć. To bardzo wciągające i uzależniające, jak alkohol, papierosy czy narkotyki, no i jeszcze niszczy zdrowie. Dlatego mam szacunek dla każdego, kto nie tyle wyrzucił smak słodki ze swego życia, bo to niemożliwe, ale zamienił na zdrowsze słodycze. Magda Zielezińska, młoda, kreatywna kobieta, była uzależniona od cukru i chorowała, ale miała na tyle siły i odwagi, by wprowadzając małe, drobne zmiany nawyków, odzyskać zdrowie. Kiedy już to zrobiła, postanowiła się tą fantastyczną wiedzą i doświadczeniem podzielić z innymi. Najpierw zdobyła pieniądze na książkę i napisała Księgę Słodyczy. Przepisy na proste, roślinne słodkości bez cukru. Ja w diety żadne nie wierzę, ale wiem, że ograniczenie cukru, glukozy, fruktozy, sacharozy zawsze i każdemu poprawia zdrowie. Co do tego zgadzają się i lekarze, i dietetycy. Kiedyś słodycze robiono z kasz, orzechów, owoców. To było to. Dzisiaj są to mocno przetworzone produkty. Moje dzieci poznały smak kupowanej czekolady w wieku 2 lat. Pewnie i to by się nie wydarzyło, ale wiadomo, co robią dziadkowie z miłości do wnusiów. Rodzice za drzwi, a oni rządzą. Jak to bez drożdżówki? To przecież zdrowe, bez żelków i znoszą całe paki. A rodzice, kiedy zmęczeni wracają z pracy, też nie mają ochoty i czasu na czułości z dzieckiem. Ale cukiereczek, jajko z niespodzianką zawsze przyniosą. Bez słodkiego się nie obędzie. To fakt. Ale warto zapamiętać, że są zdrowe wersje słodyczy. Świeże i suszone owoce, banany i jabłka. To podstawa. Z nich można zrobić prawie wszystkie słodkie desery. No i kakao, orzechy. Czarujmy więc, co się da. Owoce można podawać pokrojone w filiżankach, w wafelkach do lodów, zanurzone w galaretce, na patyku i oblane czekoladą. Jak babcia zostaje z wnukiem i ma troszkę czasu, mogliby zrobić na przykład takie daktylowe love. 250 gramów daktyli i 250 gramów słonecznika. Łyżka masła orzechowego, bez oleju palmowego oczywiście. Szczypta cynamonu. Daktyle moczymy w wodzie, aż zmiękną. Słonecznik prażymy, wszystko miksujemy, robimy z tego kulki i obtaczamy w kakao albo w siemieniu lnianym. Autorka projektu Księga Słodyczy stawia też na przepisy bezglutenowe. I nie dlatego, że jest uczulona na gluten, ale jest on w diecie naprawdę w dużych ilościach. Nadmiar zawsze szkodzi, zwłaszcza kiedy jest dodawany do różnych potraw, tak jak cukier. No i jeszcze trzeba uważać na słodziki, kiedy kupujemy gotowe słodkości. Na przykład napisane jest wafelki bez cukru, a w środku co? Aspartam E951, słodzik, który wywołuje podrażnienie żołądka i zaburza przewodzenie impulsów nerwowych. O reszcie nie powiem. No to co zamiast cukru? Jeszcze raz. Owoce całe, surowe. Mus z jabłek, gruszek, bananów, rodzynki, daktyle, stewia, syrop buraczany. Można słodzić nim i dodawać do ciast. Syrop karobowy zawiera żelazo, a do tego witaminy A, D, magnez, fosfor, potas, mangan. Też może być ksylitol, słodzik z soku brzozowego ze Skandynawii. Obecnie mamy też inny z kukurydzy, ale nie wiem, czy bym się zdecydowała. Całe szczęście nie słodzę. Owoce liofilizowane, czyli bez wody. Można słodzić nimi albo jeść jako przekąskę. Co używać do ciast? Zamiast cukru i mleka można użyć musu z daktyli, rodzynek. Użyć słodkiego koncentratu z jabłek. Są jeszcze zagęszczacze, kasza jaglana do puddingów, granoli, lodów, płatki z kaszy gryczanej. Świetnie smakują prażone z ksylitolem na patelni. Powstaje taki smak przypominający karmelizowane orzechy. Mamy też kaszę kukurydzianą, którą się wykorzystuje do zapiekanek, budyniów, ciasta naleśnikowego, placuszków z jabłkami. Magda Zielezińska stawia na rośliny, by dbać o planetę, o ludzi, by godnie żyli, więc oczywiście chodzi o produkty fair trade, no i dobrze się czuć. Zresztą dieta wege jest odpowiednia dla każdego człowieka. Udowodniła to Eliza Helen Blackburn, australijska biolog molekularna. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, pokazując, jak dieta wegańska zmienia 500 genów w 3 miesiące. Więc zdrowiejemy, a do tego aktywują się geny zapobiegające różnym chorobom cywilizacyjnym. To może zrobimy naleśniki bezglutenowe. Mieszamy 2 szklanki mąki jaglanej, 1 szklankę mąki gryczanej, 3 łyżki siemienia, 1 szklankę wiórków kokosowych i 3 szklanki wody. No i smażymy z jak najmniejszą ilością tłuszczu, na przykład kokosowego. Dzięki takim wyborom możemy znaleźć się w gronie pisarzy, aktorów, piosenkarzy czy filozofów od Artura Schopenhauera, Lwa Tołstoja, przez Natalię Portman, Boba Dylana, Paula Newmana, Dustina Hoffmana, Antonio Gaudiego, aż po Justina Timberlake'a czy Tina Turner. Prawda, że miły i artystyczny początek tygodnia, a jaki smakowity. Próbujmy. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy. Księga Słodyczy dla troskliwych łasuchów Magdaleny Zielenińskiej. Książki od Graszki dla Państwa. Proszę pisać 71335 już teraz. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma.

Jerzy Rafferty, jedno z piękniejszych wspomnień, Right Down the Line. Ciekawie, jaki będzie maj w tym roku. Twój głos pod oknem, to nie ty. Kroki, czyjeś kroki, nie to nie ty. Czekam, telefon, twój głos, słuchawce. Mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz. Byłam przy tobie jak sam ogień, wysoko w górę strzelały płomień. Ludzie samotni chciwie grzali swoje zmysły. Nie ja. W maju będzie pełnia lata, napisała słuchaczka. No kto wie, czasami jest wyjątkowo zimny maj. Lubię tę piosenkę Manamu, więc pewnie będę też po nią sięgał. A dziś ty, nie ty. To tak w sprawie przypomnienia polskiego topu wszechczasów. Zachęcam państwa do głosowania, a sam jeszcze przyznaję, bez bicia nie oddałem głosów. Ale tak myślę, że w niedzielę przysiądę i oddam polski top wszechczasów 2 maja na naszej antenie. Thank you.

You're halfway to the door. The boy said, get out while you can. There's just 10 minutes, nothing more. Time for only the essentials. Better gather them and run. False name inside the passport. The gold bars and the gun. And once again, they've come out of the past. Unfold your mind as cool, your heart is beating fast. You can throw it all before. Each time you wish a little more than you could ask. What you want from me, what you need from me. There's no rest for the running man. Why can't you let him be? It's a long and twisting journey from the sweeping northern plains to the outcrops of the jungle far beneath the tropic rains. In the customs hall, the officer takes you to one side and his eyes reveal no feeling as you hand over the prize. And once again, you've bought a little time. And once again, you're fading out of sight. Still the fox is crawling over as he calls over his shoulder to the night. What do you want from me? What do you need from me? No rest for the running man. Why can't you let him be? Here, come over here. Beneath the sympathetic moon, we'll sit and talk over old times without fear. Another beer from the cafes of the night. The tumbling rhythms of guitars ring loud and clear. Just that stuff ahead, no one can say. In one last way, the agents of the dawn break down the door of a house where you were standing maybe just an hour before. Still the threat continues to unwind. You take the hidden roads that only you can find. And should they come upon your tracks, was just a question hanging back you left behind. What do you want from me? What do you need from me? No rest for the running man, why can't you let him be? What do you want from me? What do you need from me? Running Man to Al Stewart. To jeszcze piłeczki ping-pongowe. Never in my Phil Collins, zespół Genesis, No Son of Mine. No i na zakończenie zostawiłem sobie jeszcze jedną kartkę z kalendarza, to bowiem 16 kwietnia 1963 roku urodził się Jimmy Osmond. Wtedy nazywał się, jak mówiło się o nim, Little Jimmy Osmond. Oto bowiem pierwszy numer jeden w Wielkiej Brytanii wyśpiewał w 1972 roku, kiedy miał zaledwie 9 lat. Potem jeszcze kilka utworów pojawiło się na liście, a potem głos mu się zmienił i został biznesmenem. Proszę bardzo. A jak śpiewał w 72 roku? Proszę posłuchać. Love from the Liverpool. To właśnie tak, długowłosy kochanek z Liverpoolu ciągle brzmi fantastycznie. 9 lat miał Jimmy Osmond, kiedy zaśpiewał tę piosenkę, numer jeden w Wielkiej Brytanii. The Osmonds. Od razu mi się przypomniały inne piękne wspomnienia związane z innymi muzykami z tego zespołu. Okej, sięgnę po nie pewnie może za tydzień. Miałem dzisiaj jeszcze w planach piosenkę Seasons in the Sun, Terry Jacksa, bo to taka piękna piosenka na rozpoczęcie wiosny. Też się nie zmieściła za tydzień, być może o tej porze. Polecam na zakończenie naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje o tym, co było grane w audycji. Tam także głosowanie na listę i na top wszechczasów. I jeszcze jedno cudowne wspomnienie. Nie słyszałem tego utworu od lata, ale teraz w sieci można znaleźć dokładnie wszystko. Silvetti, Spring Rain, taki deszczyk wiosenny by się przydał, to więc na zakończenie, o, pięknie się zaczyna. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki, życzymy miłego dnia.